الحروف عرفية كلها كيب تيوم مبنية لن يبنى لنو وكذلك نكنون جميع الأفعال مبولن في حالي الماضية أي ماض وجميع أفعال الأمر مبولن في حالي لمري لك لن أعرف لك من فوق فك لنك يبنى نكي و ولا أو ولا هل ولا من يبرك بطي من غني في حالي ماضي فولن فك dañu len di bina batay fi hal lamari ful fek dañ len di bina waye nak fi hal madi ak fi hal lamari ñom buñ ne dañ len di bina itam dana ajo ñu tekkali ko ndax fi hal madi amna ñetti façon yi bina dañu ko leral batay fi hal lamari amna ñetti xéeti façon yi bina yu bokut momit dañ ko wax buñ ci tolo ñew ci tamrinadi bu jekke at tamrin al awwal limaza ana lutakh kanat nek kalimatu ad darraja batu ad darrajatu bi firwelo fil jumli ci jumlay al atiyati ajdik mu'rabatan jilun ihrab wa kalimatu man te batu man mom nek mabniyatan jilun bina ene bo jange jumlay beug dik da nga gis ne batu ad darraja dañ koy ihrab te man dañ ko bina lañ koy xamni nak moy batu ad daraja famu taxaw ci jumla ja bu soppi ko rek la masan ci mujju dal di soppi ko te batu man nak mom fu man di taxaw rek na melan di soppi ko dañ ne ad daraja tu welo ba muslihatun aji gawla rakiba warna haliyun haliyu ad daraja tu welo ba fariha bekna alwaludu khaliba bid darajati ci welo ba gis nga ad darajatu nga ñu ko gis te lu gis ad darajata te lu gis bid darajati koku moy kuñu ihram non lay mel jaa dik na man ka nga xamne nadeetu ho wona ko wahibu dana sop man ka nga xamne yuallimuni dana ma jangal al jaaisatu kado ba wala priba muy neexal ba liman ñal na ka nga xamne yasbiqu dana raw bi jekk bi dane kamaron wo ñewna bi ñaaral bi mu ne ki may jangal dama ko sopp ñettel bi mu ne karaw mo jël tek ba wala mo jël priba gis nga man fu ñëk ñew faahil la fa man fi ci top ma fulum bi la fi li man nak priba jar la nek waye mëno xamé man di ci benn bërepp ci bërepp yoy na atamrin atani kayfa tastadillu naka ngay tektalo bi tariikhatin ci aw yoon amaliyatin wi ko jëf wala nga ne wu pratique hala anal kalimat ci naka badi al atiyati ajdik mu'rabatu lin ihrab lañ neena badi mu lay bëgg wax noy def ba xamne dañ leen di ihrab loolu yomuna bo ndi won ay jumla andi leen ci rek fañ taxaw soppi ko nga gis mu jubbat bi la masam dal soppi ko badi nak moy as-sama wa asman al misbahu lamp al qalamu istilo yaktubu dana bind mom mudarihu la yasrahu dana bay ya fam yoy ñing melne yottu nga wéssu won at tamrin at talis kayfa tastadillu naka ngay tektalo bi tariikhatin ci aw yoon hala anal kalimat ci naka badi al atiyata ay ajdik mabniyat ñu bina lañ te moy kayfa ak han ak la hal la kataba intasara iftah moy xamé né badi lañ leen di anam koy jëfëndiko ba xamné badi lañ leen di bina lolu yom na bo leen andi won ci jumla rek gis ne luñu man di soppiku manam fa nga leen tek lu soppiku soppiku rek du tax seenu mu soppiku melni kayfa fu man taxaw ci jumla ji kayfa rek lay doon kayfa te li sim buy laaj te motax dañ koy bina xam day arafu jar dañ koy bina la xal day araf bok ci inaak bokum dañ koy bina kataba day maldi mo dañ koy bina intasara day maldi dañ koy bina iftah day lamar dañ koy bina kon anwaul bina li moy xéeti bina té la xamal bina ba nopi di la xamal nak yeen façon bina mo am ñaata xéeti bina mo am ñu jëkki alam silatu kam ñaata jawadan ci ay naari goor fil maydani mo nek ci boulevard bi wala ci arène ba bi kam ci ñaata istareeta nga jënde saxata ka sa montor bi bi jëkk bi dane ñaata naaru góor moo nekk ca arène ba wala ca boulevard ba bi ñaara bëri laacc ba xam lo jëndé sa montre bi moy ñaata nga jëndé sa montre tam ñaata tangi da nga diggé wala tafité do matalé li ngay diggé ñaata ngay diggé rek do ci def dara ñaata dara yémona al jawu jawu ji moy jawu ji da modéré tangu sédut hal ya'ta dara ndax yémona al jawu jawu ji ko koy laacc ba xam ndax jawu ji modéré na wala dét al jawu jawu ji qadi atadala yamona qif taxawal haythu anta fofu nga nek yow taxawal fofu nga ne sir dohal ila haythu shi'ta ba fula sok tuqimu da nga sax haythu yatibu famuy te al hawa'u air bi moy da ngay nek fa nga xamne fala air bu neex ba nek kana nekkon am ci dembu shadid al harri di ajtar aw tangay moy dembu dafa tangon lol zurtu siyarena al ihram piramidiya am ci dembo tabax fi xawna yag yoy ci misra ñukoy setan ndax ya dum do yag ci histoire moy piramidi ene dembo yi ci tewon nako zahabtu demon na am ci dembo ilal qalahati jëm ci qalaha qalaha dañu fi di tata moy sëngé moy bëre bu karangé waye man na am fi mom mu jublu ci autour xeyna al bas alimna xamone nanu bima ci la nga xamne taqaddama jitu wona ni anal mabniya naka lañu bina ko mom ma moy la nga xamne yulasimu dana taqo akhiruhu mujam ga halatan ambir wala am melo wahidatun budi men fi jamihi taraki bi ci mbolem compose wa nuridu dana namu na fi an na'rifa nu xam al ahwal mbiriya allati nga xamne tulasi mu dana ñu taxo awakhir al mabniyati mujiy ñi bina fa naqulu tani wax li ne bo set lo li ñu wessu da nga ci xamé ne lu ñu bina moy lo xamné muju bar ba na mel du soppi ku mukk non rek lay mel ak foko man di fekk ci téré yi li andi leçon bi nak moy rek ñu xamal la ne la lu ñuy bina mom foko fekk du meuna genn kenn ci yenti amna yenti façon yo xamne mujuk lañuy bina nem rek la ci meuna mel meunta genn yenti yep yep lañuy bina dal bañ ni ak mujjum mum nam mel du soppiku ben yon noné mel te du soppiku day ñenti anam yu bokut al kalimatu badi kam moy kam wa tadala ak ya tadala wa haysu ak haysu wa amsi ak amsi fil amsi lati ci misali as-sadiqati al-ajjitu kulluha kep ci ñoom mabniyat ñu gëna lañ li an al-akhiraha ngir naka seen mu tulasi mu dinañu taxo ahwalan ay mbir la tataghayyaru yoy duñu soppiku mahma tayarat ak lu man di soppiku mahma tayarat sayu soppiku at-taraki bu composé ñena kam ak yaa dara ak hayso ak amsi bo setlo ci misal dial da nga gis ne baat bu ci ne mu nek ngeel benu jumla ji ak mu nek ci mujju ak mu nek dig ba ñoyamo rek tutax la mason soppi ko kam fu man taxaw kam rek lay doon yang sa dala fu man taxaw ak mujjum la lay doon hayso fu man di taxaw ak mujjum tu lay doon amsi fu man di taxaw ak mujjum si lay doon mi kasara fa akhiru kam mujju kam yulasi mu de taqo asukuna sukun ومن اللي تاريخ نجي لولو يقال ديفن وخنا انها نكا موم ما بني يت نجي بنا لا حال سكون سي سكون واخر اعتدل مجوك اعتدل يلاسم دفا تقو الفتح الفتح ومن اجل ذلك نجي لولو يقال ديفن وخنا انها نكا موم ما بني يت نجي بنا لا الفتح سي فتح واخر حيث مجوك حيث يلاسم دفا تقو الضم ضم ومن اجل ذلك غير لولي يقال دفن وخنا انها نك موم ما بنيت نيو بنا لا حال الضم في ضم واخر امسي مجو امسي يلاسم دفا تقو الكسره كسره ومن ذلك غير لولي يقال دفن وخنا انها نك موم ما بنيت نيو بنا لا حال الكسره في كسره يانا بار بني اك مجوم لا ماس تدو جيب مك مك دا وخ بنا نكو سي لولا nekam mom diga mujjum masque ni ngi leen faaw faaw ngay wax kam dañ koy bina ci sukura lu melne ya tadala nga xamne mu jëm la ala te foko fek kon lolay doon ngay wax ko nañ koy bina ci fata lu melne haysu ak mu jëm nek dam tam taxo ko sa yu nek ngay wax nañ koy bina ci dam lu melne amsi ak mu jëm mas yat ci suuf mi kassa te da ko taxo sa yu nek foko man di nek foko man di fek ngay wax nak nañ koy bina ci kassara wa isa bahasna ndem gestnanu fi awahil kalimat ci mujibad ya al mabniyat yariñ bina lam najid dunu fek halan bir ukhra menen khayra hadhihi al halati lumay yele bir al arba'a yadi yent ina bu ndon set bad yi ñu bina do ci man di gis rek ak mujum ben ak mujum nek masque nek mbayat ci kaw mbayat ci suuf mbalonk rek waye amul ben bar bi ñu bina bo xamni mujum don lu bokku tak kenn ci yent yi ko man nga ne yent yi rek ci ñu mëna bina ministre bina ci leneen muy masque nek masquette ci kaw masquette ci suuf masque lonk walay sat xuna ko deur muy nek fofé nak khawahidu ay regal khaas sat ñu aji ragniku tonar fu def na xame biha ci ñom ahwalu awahil kalimati mbiri mujibad ya al mabniyati yadun bina wa innamal madaru nak sukkandiku kay ba fi dalika ci lolé hala naqli nek na ci toxal ga min kutubi muhati bayiko ci tere langwa mi langu arab al mawsuqi yeen deugar lo rek yeen nonu biha ci ñoom li xaw do war nak moy baade ñi bina amuñu tak tak bu wor bu lay xamane la baad bu xasemel nangam ak mu jëm dañ koy bina ci sukun mba yett ci gaw mba ci suuf mba lonk dedet yaga jang rek ci tere yi ci lañ koy xamé mais na tak nak ne ismu isar yi fo lu fekk dañ leen di bina ismu sul nonu damir nonu lisimi fihal nonu waye yep taxul nak ci man dogo ci ne baat suma le nangam rek ak mbujum faaw re nek masque nek mba re nek masque yett ci kaw mba nangam ak nangam dedet lolou mom yag jang gis ci tere yi wëri gis ka gis ak gisar rek ci lañuy xamé lolou waye amul ben regal manam ben tak tak bo xamne man nga ko ca takke bam dess nak al fi'lu al madi ak fi'lu al amri yo yar mom buñu ne dañ leen di bina yi mom dess nako mana tak ndax kenn ku ci ne amna ñetti xéti façon bina yo xamne lu yag yag du ko genn mukk mukk buñ ci tollo daan ko gëna leral insha Allah al qawaidu li modi regal yi manam tak tak yi day jamhu qa'idatin manam ñu wax la ko li nga wessu yépp ci leçon bi waxinu gatt wo xam teunk na liñ ci wax lepp li muy bari bari al ahwal birya allati ya nga xamne tulasimu dana ñu taqo arakhir al kalimat mujibal ya al mabniyati yadun bina arbahun yent la wahiya ñoom as-sukun moy sukun wal fathu ak fata والضم اقدم والكسر كسره وتسمى ليف لين تودي انواحل بناي خيت بنا ني نمبر ليغا خامني بوين دي بنا بات منو تيا نياك امي من ينت لا تا موي سكون با فتا با دم با كسره فتا موي ماسكيت تي كو دم موي ماسكو لونغ تي كو كسره موي ماسكيت تي سوف سكون نك ليلك مو نيك كوي دوند موي ماسكو نيك تي كو mana nek nak gude sukun gude nak moy alif wala wa wala ya guma sut kon yoy lañu tuddé watu sama def lañu tuddé an waxal binaay xéti bina kon yenti am lañu tuddé xéti ñi binaay al kalimatu bariya allati nga xamné yulasimu dana taqo akhiraha shiri mucc as-sukunu sukun awil fathu wala fata awil dhammu wala dhammu awil kasru wala kasra ki xal def na wax ne innaha naka ñoom mabniyat nu ñu gina la xala sukun ci sukun awil fathi wala fata awil dhammi wala dhammu awil kasri wala kasra ñen baay bu nek da ngay xol la saxo mujj ci mom buñ ko dé bina nga wax ni lolu ci lañ ko bina fekke na nga gis muy baat bo xamni foko fek rek masku lonk mo ci mujj niki xayisu nga ne kon dañ koy bina ci dam so gisee masket mo ci mujj faaw niki ayna nga ne kon dañ koy bina ci fatah bo gisé kasra ci mujj nik am ci mel dañ koy bina ci kasra bo gisé masque ni di ci mujj melni aw wala hal mané ko dañ koy bina ci sukun batay nak bo gisé la ci mujj nek alif bu masut wala ya gu mas bi nga wax dañ koy bina ci sukun batay niki haza gis nga ne alif ci mujj te non lay taxomel kon nga wax dañ koy bina ci sukun batay lol moy sukun gu dé mu ñew ci tamrinat egg sir sisi bu jikke at tamrin al awwal hayyin ragnelal fil jumla ci jumla yi al atiyati ajdik al kalimati baliya al mabniyati dañ bina al sukun ci sukun wal mabniyati ak ñi bina al fathi ci fata wal mabniyati al dhammi wal mabniyati al kasra day bëgg andi ay wax yo xamne ay jumla lay doon bëgg na nga léral baari ñi ci bina kenn ku ci nekk ci luñ ko bina ndax man naam ngay sukun bina ci sukun ba ku bina ci fata ba ci dam ba ci kasra la yastatihu du man al insanu nit an yahishu mu dundu mun faridan bir mu ngi aji baro nit man ta dundu mom rek faaw mu aaji wo jëm ci nit ñi jaxaso dimbalenté ak ñoom istaraha napluna al maridu aji tawarja wa namate mu nelaw nawman nelaw hadi an yu aji dal ki tawaton napluna nelaw neluyu dal moy nelaw yu neex iza zara dem visite na manam siyare na insanu nit maridan aji tawat wajaba kon war ayé xala mu def asiyarata visite ba nemiku ba qasiratan mu aji gat neena bo re seti ku tawat dang fay bañ yag bal nga ko sof ndax wi rediga ko xeer dal wañiku rek nahnu nun nuhibbu dalun sop al watana rewma wa na'malu tani jef ala rafi shi'anil biladi ci yekati mirum dekk ya nun day dañu bëgg rew mi te di gor gorlu ci lepp lu yekati biram at-tamrin at-thani ba tegal kullasmin min al-asma'i ci lisi mi al-mabniyati yadun bina al-atiyati ajdik fi jumlatin ci ay jumla salas ñu di yett bihay su yakunu fahilan fil ula wa maf'ulan bihi fi thaniyati wa masbuqan bi harfi jarrin fi thalithati lay andil ñenti baar yo xamne dañ leena bina man jim jëk wax man na nek mawsul man na nek man kuy laajte waye dañ koy bina allasi mawsul la haza ismu ishara la hawla yi batay ismu ishara la ko bëgg nak kenn ku ci nek nga jëfëliko ko ñetti yoon ci yetti jumla yu bokut nga xamne be da nga ci def muy fahil be nga def ko ci mafulum bi be nga jare ko ci arafu jar man nga xol at-tamri at-talis nga def ko an waxul bina li moy xéti bina ñu jëkki al-amsilat li moy example yi at-ta'iru janawa yahumu dana biiw picc ma ngi biiw al-ma'u ndoxma hadrun aji neex la ndox mi dafa neex al-hisanu faswa jamihun aji mam la fas yi dafa mam ha ay tu gisna at-ta'ira janawa yahumu mi biiw gisna piccima muy biiw sharibtu nana alma ndoxma hadban bir mu muy aji neex nana ndoxma te fek mu neex dalala tagatna al-farisu gawarba al-hisanu faso gawar bi tagatna faso nazartu kholna ila at-ta'ir jam ci janawa yahumu muy biiw ya aishu dana dundu as-samaku jen fil may ci ndox jen ci ndox lay dundu nasala waccina al farisu gawarba halil hisani bayiko ci faso yuqid dana tal yuqidu aliyun aliyu al misbah lamb ba aliyo ngi tal lamb bi tashafu dana musmasi al junudu soldaya turiqu dana saq al ashjaru garabya lan yuqida du tal aliyun al misbah lamb ba lan tashafa du musmasi al junudu soldaya lam turqa du saq al ashjaru garabya lam yuqit talut halin al misbah lamba lam yashaf musmasi dundiyun ben solda lam turq saqut shajaratun gen garab ñu ñew ci al bas at ta'ir batu ta'ir wal ma'u ak ma'u wal hisan ak hisan fi am silat khismi ci misal khajba al awwal bi jek kulluha kep ci ñoom asma'un ay lisim lay waye ñoom fil amsalati ci misal ya as-salasati yadiyat al-ula yadiyu jek minhu ci ñoom marfu hat ñu rafa lañ li andaha gir naka ñoom mubtada'atun ay mubtada lañ bu ñu ci la nga xamne yadullu dana rek tare ala rafa shin rafa wujudu dhammati moy amuk damga fi akhiri kullin ci mu juk kenn ku ne minha ci ñoom yena ñetti baat ñi at-ta'iru al-ma'u al-hisanu bo re xol ci liñ bi ci sanday jor moy xaj bi jek bi ñew nañ fa waye ñoo ay lisim lañ waye nak bo de xol yett yu ñëk ya bañ fa ñëw ñoom ñetti baat ñu dañu rafa ndax dañ leen fa def ñi mubtada motax xa di nga ne at-ta'iru yahumu al-ma'u hadbun al-hisanu jamilu ci nek rek baatu at-ta'ir ak baatu al-ma'u ak baatu al-hisan ci nek mubtada la tay dafa rafa lewon rafa ga itam moy masque longu ngi gis ci mujj ga wa fi amsalati ci misali as-salasati yadiyat mansubat ni nasab lañ li anna kullan gën naka kenn ko ni min ha ci ñoom mafulun bihi la wala si la nga xamne ya dund dana tektale ala nasib ha shirun nasab bu jodul fathati moy amuk fata fi akhiri kullin ci mujj kenn ko ni min ha ci ñoom neena ñetti baat ñi bo leen xolé ci yette ci digg ba mu yette yesus ci yette yu ñëk ya baali ñewana ci ba nopi nasab ndax ku ci nek fa nga taxaw day mafulun bi da nga fa taxaw taxaway mafulun bi ndax da nga ni raaytu at-ta'ira ni mafulun bi ci raaytu shuribtu al-ma dafa nek mafulun bi shuribtu dallala al-faris al-hisana day mafulun bi ci dallala kon dañu nasab nek mafulun bi te manal gam nasab mi moy fata gi nga gis ci mu jog baat ba wa fi am ci lati ci misali as-salasati yadiyat as-salisati ay ñettel majrur nu jar lañ li an ko lañ gën nak kenn ko ni min haaj ñoom mas bo xam nu jito la bi harfu jaran ci arafu jar wonde si la nga xamne ya dul na tektale ala jar ya seenu jar bu jorul kasrati moy amu kasra fi akhiri kullin ci mujj kenn ko ni min haaj ñoom yena bo wonde seet kenn ku ci ne ci suuf yettiw mujj ci ndey jor ba ci suuf ko ci gis ñoom ñetti baal ñu dafa jar ndax arafu jar da ca nek tayit la wone jar ga moy kasra nga gis ci mujj baat ba melne da nga xol fe mu def ila tayri ila nek fofa filmayi fi nek fofa hanil hisani han nek fofa wa bi zati li nara la ni gise hadhihi al asma'i li lisim qad taghayyarat mu sopiku awakhiruha shini mujj min rafi bayiko ci rafa ila nasbi dem ci nasab suma ila jarri top dem ci jarr suma ila jarri wa itan kon fala budde mant ñak antakon ñu nek morabat ndir ñu ihrab kon gis nga ne baat yi gis nga ñu sopp ko ci ñu mujj nga leen gis ñu rafa ci mujj ga wala gis ñu nasab ci mujj ga wala gis ñu jar mu feñ ci mujj ga wanen ne kon dañ leen ihrab wal kalimatu baat yi te moy yuqidu wa tazhafu wa turiqu fi amsalil qismi ci misal xaj ba asani ba ñaarel afhalun ay fihal lañ mudarih di ay mudarih waye ñoom fil amsalati ci misal ya as-salasati yadiyat al-ula yadiyu jek min hadha al-qismi ci bila xaj marfu hat ñu rafa lañ li xulu wi ha ngi seenu yet min an-nawasi bi ci way nasab wal jawasim ak way jasam te wonna si la nga xamne ya dum dana ratale ala rafa shi rafa wujudu dhammati moy am dam fi akhiri kullin ci mujju kenn ko ni min haaj ñoom ñena yo xidu ak tashab ak turuxu bo ñu xole ci chamoñ ba xaj ba chamoñ moy xaj ñaarel bi ñew nañ fa waye ci fa ñu ñetti yoon bo xol yetti ñu ko gis nak ci kaw dañ fa ñew ñew ñep dañu rafa la wara rafa ga moy amuñu aljina sab amuñu aj jassam tayit man rek rafa bu moy masque longu ga da gis mas yu xidu du mujj ci tashafu fu mujj ci toriqu ku mujj ci wa fi am ci ci misal ya as-salasati yadiyat as-salati ay ñaarel min hu ci xaj bu ñaarel bobu man so bu ñu nasab lañ li doxol lan ngir tag lan xale haaj ñoom wala si la nga xamne ya do lu dana tektale ala nasbi ashir nasab wujudu fathati moy amuk fata fi akhiri kullin di mujju kenn ko ni min haaj ñoom yena ñetti baat ñi bo xole yetti misal ci digg ba mo yetti ñaare li yetti ci digg ba dal ñetti baat ñewa nañ mu nopi nak nasab ndax lan dafa ñew ci ñoom waaw lan dafa nek motax ñu nasab te manar gam nasab moy bo xolé mu jubba ba gis fa fata gis nga lan yuqida lan tashafa lan turiqa non la fa ñewé wa fi amsalati misali as-salasati yat al-akhirati ajmuj majjiso mat nu jassam lañ majjiso mat nu jassam lañ li doholi adat jassmi ngir tabik jumtukay jassam xali haaj ñoom wala si la nga xamne ya dundu na tekkale ala jassmi ya seenu jassam wu jodu sukkon muy am ak sukkon fi awaxidi ha seenu mucc ñetti baat ñe bo xole ci chamoon ci suuf yette ci suuf bo ñetti baat ñewé ñu ñep dañu jassam ndax araf jassam wu ci dem mo waral jassam ga tayit magram jassam moy masque neeg ga dañu def lam yuqid lam yashaf lam turiq lol nga ci nga xamé ne kon dañu jassam sukoon gi mo woné magram jassam yi wa bizati li nara la ni gisene an hadhihi al af'al naka yele fi'al qad taghayyara sawtukuna awakhiruha shayni mujj min rafi tukki ci dafa la nasbi jëm ci nasab sama ila jassami tok jëm ci jassam wa itan kon la budda manta ñak an takona ñu nek mo rabat ñu ñu ihrab yana bo selo gis ne kon yett fi hal yi ñew na ñett yoon fu ñeuk fu ñu rafa fa ci top ñu nasab fa ci top ñu jassam xam nga ci ne kon dañ leen ihrab motax seeni mu ci soppi ko non ñew ci al qawahid li moy tak takke al ahwal biriya allati ya nga xamne ta'tari dañu gar awahil kalimati mujibadiya al mu'arabati li ihrab arbahun yent la wax ye ñoom araf moy rafa wa nasb ak nasab wal jar al jar wal jism ak jism wa tusamma des na len tudde an wahal ihrab xet ihrab dina baari ñi ihrab seeni mu defal di soppiku waye lu soppiku soppiku mën ta genn ñenti atté yi ben atté ba nek rafa ba atté ba nek nasab ba atté ba nek jar ba atté ba nek jism motax yent li ñu tudde xeti ihrab yi yent moy yent yoyu le rafa nasab qafad jasam ba nga ne jar jasam qafad mom ak jar ben lañ hala mazu i'rabi mandragay ihrab al asliyati ko ju josan arbahun yent lañ wa hi ñom ad dammatu moy dam wal fathatu ak fata wal kasratu ak kasra wa sukun ak sukun way no dana wotu han ha walis ñom hala matu ay mandraga ukhra yenen tuzgaru def neen tuddu fi mawadi ha ciini birep neena yent yi nga wax ni legi muy rafa nasab jar jasam moy atte ya ku ci nek am nga am mandraga yo xamne mo lay jëmmal legi nak mandraga yu ciosan wala jëmmal yent ye nak moy yimu tuddu ad dammatu bi masko lon ko faaw ci kaw lay nek moy jëmmal rafa ci ciosan al fathatu masket ci kaw moy jëmmal nasab ci ciosan al kasratu masket ci suuf moy jëmmal jar ci ciosan asukunu maske ne ci kaw moy jëmmal jassam ci ciosan teew nak bo weso maske lonk amar na yeneen ñett yo xamne ñuy and ak dam batay bo weso maske fata amar na yeneen yent yu and ak mu juum mandarga ñu del ci nasab bo weso kasra am yeneen yaari mandarga ñi ñett ñu delu ci jar bo weso sukun am lañ wax asaf mu and sukun ñu delu ci jassam mo tax mëna am yeneen mandarga yo xamne ñew wut ñi ciosan te dañu wax seeni te dañu leen tuddu fañ leen wara waxe araf rafa wan nasb ak nasab yashtarik andu ñu bokali fil asma'i ci lismiya wal af'al ak fi'aliya wal jarru jar yaxtasu na jago bil asma'i ci lismiya kama yaxtasu ni ki jago al jismu jasam bil af'al ci fi'aliya rafa ak nasab mom fep lañu dem dañu dem ci lism dañu dem ci fi'al te lismu fi'al rek lañu ihrab te ñoom fep lañu dem ci ñoom ñaar kon amuñu fo leen daglel ñoom fepp lañu dem jar nak mom fo fekk ci lisim dong lay dem du dem ci fihal mukk jassami tam fo ko fekk ci fihal dong lay dem du dem mukk ci lisim kon rafa ak nasab dañuy bol dem ci lisim ak fihal jar nak mom du yoss mukk lisim jassami tam du yoss mukk fihal bu ñew ci tamrinat yi at tamrin al awwal hayyin rañelal al kalimati badia al mu'rabati duñ ihrab fil hibaratayn ci yaay wax yi al aatiyatayn ajdik wa shukul tinga mas akhir kulil mujuk kenn ko ni min ha ci ñoom neena amna baari ñi ihrab ñu ñew ci wax yi mu lay bëgg wax na nga rañel baar yoy te ku ci nek nga mas ko ñu gis dogay mas ci wujga hal insani war na nit ay yura yo muy samonté fil malabisi ci xéti yéré fuso la sanati saison yi atmi way jamono yi atmi fayahsulu te dina rafet bi ci mom ay yalbasa muy sol al qutna waten fi sayf ci budé été muy jamonay tangay bo soufa te muy sol ngeenal fi shita budé faslu shita nit may xet la muy sol budé jamonay tangay bu jël coton budé jamonay sedd mu jël disa dis shita yene nit yere yi muy sol da ci wara sedd jamonay am tollu budé jamonay tang melni été muy sol yori yelonté ak tangay budé jamono sedd muy sol yori yu dund yo xamné dana bax ci sedd bi innal misaha nak kaf yajlu do ñoddi al bakhda ak bañel wa yaqtahu tam lu dok al ikha ak qarito fa ta'id nga sori han holis ko illa iza kana dara dem nek na yashir